atrakcyjnej cenie. Już od 94 900 zł. Warto się spieszyć. Liczba aut jest ograniczona, a czasu coraz mniej. Zapraszamy do salonów. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci. Wojciech Zawiała, dzień dobry, minęła 17. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Jeszcze dziś będzie wniosek o areszt dla Janusza Palikota. Rodzina ofiar wypadku na autostradzie Eden pod Piotrkowem Trybunalskim złożyła zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono bliskich i znajomych Sebastiana M. W serwisie też o festiwalu mediów Człowiek w zagrożeniu. Jeszcze dziś prawdopodobnie do 18 będzie skierowany do sądu wniosek o tymczasowy areszt Janusza Palikota. Byłemu politykowi przedstawiono 8 zarzutów, mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. W tym 7 zarzutów dotyczących podejrzenia popełnienia przestępstwa oszustwa i jeden dotyczący przywłaszczenia mienia. Zarzuty oszustwa, które zostały przedstawione podejrzanym, dotyczą doprowadzenia ponad 5 tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w związku z emisją akcji serii B. Są także związane z kampaniami pożyczkowymi, które były prowadzone przez spółki podejrzanych. Janusz Palikot został zatrzymany wczoraj w Lubinie i przewieziony do prokuratury we Wrocławiu. Rodzina ofiar wypadku, do którego doszło w ubiegłym roku na autostradzie A1 pod Piotrkowem Trybunalskim, złożyła zawiadomienie do prokuratury. Dotyczy ono bliskich i znajomych Sebastiana M. Miał on kierować samochodem, który uderzył w auto małżeństwa z dzieckiem. Zawiadomienie dotyczy poplecznictwa, mówi pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski. Kto tak naprawdę pomaga panu Sebastianowi, kto pomagał od momentu samego wypadku. Nie skupiam się wyłącznie na rodzinie, ale sytuacja procesowa pana Sebastiana M. jest znana już dokładnie od roku. Grono pewnie znajomych, czy osób bliskich, czy biznesowych, jakichś kontrahentów, być może jest to gdzieś tam uwikłana i dlatego też takie zawiadomienie złożyliśmy. Niech prokuratura po prostu sprawdzi, czy ktoś nie naraża się na zarzut poplecznictwa. Samochód małżeństwa podróżującego z 5-letnim synem po zderzeniu z pędzącym pojazdem stanął w ogniu. Sebastian M., który zdaniem prokuratury kierował drugim autem, nie został zatrzymany tuż po wypadku. Wyjechał do Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Prokuratura stara się o jego ekstradycję. Z liderką białoruskiej opozycji, Swietłaną Cichanouską, spotkała się marszałkini Senatu. Rozmowa dotyczyła m.in. tego, jak ma wyglądać Białoruś, gdy reżim Aleksandra Łukaszenki przejdzie do historii. Małgorzata Kidawa-Błońska powiedziała, że białoruska opozycja myśli o tym, co będzie po odzyskaniu wolności. Jak będą wyglądały szkoły, uniwersytety, jak będą wyglądały media, jak będą wyglądały instytucje kultury, nawet jak będzie wyglądał sport. No, oni marzą o tym, o czym kiedyś my marzyliśmy, żeby móc zbudować wolny, demokratyczny kraj. I do tego się przygotowują, szukają wsparcia we wszystkich krajach europejskich, dostają pomoc od tych państw, a sytuacja ich jest bardzo trudna, bo tak naprawdę są pozbawieni możliwości powrotu do swojego kraju i są pozbawieni swojej ojczyzny, która jest zagrabiona przez Łukaszenkę. Tymczasem Aleksandr Łukaszenka w czasie dzisiejszej gospodarskiej wizyty na Polesiu powtórzył, że Polacy chcą zająć zachodnią część Ukrainy. Tę nieprawdziwą tezę od początku rosyjskiej agresji wielokrotnie powtarzała rosyjska i białoruska propaganda. Stołeczny szpital Świętej Anny przy ulicy Barskiej czeka restrukturyzacja. Pracownicy i pacjenci dowiedzieli się kilka dni temu. W budynku na warszawskiej Ochocie ma powstać Centrum Świadczeń Senioralnych. Szef kliniki chirurgii szpitala przy Barskiej, dr Maurycy Jonas, przekonuje, że likwidacja podstawowych oddziałów pociągnie za sobą kolejne kroki. Szpitalny bank krwi, pracownia transfuzjologiczna, zaplecze radiologiczne z USG i tomografią komputerową też zostanie zlikwidowane. Rzeczniczka Urzędu Marszałkowskiego Marta Milewska dodaje, że przy Barskiej powstanie Centrum Świadczeń Senioralnych. Wszystkie te zmiany były szeroko konsultowane zarówno z wojewodą mazowieckim, jak i z mazowieckim oddziałem NFZ-u oraz oczywiście z samorządem województwa. Przeniesienie oddziałów szpitala przy Barskiej do innych placówek oznacza, że pacjenci, którzy mieli zaplanowane operacje, będą musieli ponownie ustawić się w kolejce w innych miejscach. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Festiwal mediów Człowiek w zagrożeniu to coroczne wydarzenie kulturalno-społeczne. Składają się na nie filmy dokumentalne, reportaże telewizyjne, reportaże audio i masa spotkań z twórcami, mówi dyrektor festiwalu Jakub Wiewiórski. Chyba to, co jest dla nas najważniejsze, to jest właśnie pokazywanie różnorodności świata, różnorodności postaw człowieka wobec tego świata, wobec rozmaitych zagrożeń, które go spotykają, wobec lęków. Każdy z nas jakieś lęki ma. I chodzi nam o to, żeby przy okazji prezentowania filmów czy reportaży rozmawiać o tym, ale nie w sposób osądzający. Znaczy próbować zrozumieć to, że nie każdy musi podzielać nasz punkt widzenia, tylko właśnie rozmawiać, próbować siebie nawzajem zrozumieć. Tegoroczny 34. Festiwal Mediów Człowiek w Zagrożeniu odbędzie się w Muzeum Kinematografii w Łodzi od 9 do 13 października oraz na platformie VOD Think Film. Trójka jest patronem tego wydarzenia. Sponsorem audycji jest Orlen. Czas na sport, Norbert Michalak. Iga Świątek, liderka światowego rankingu, ogłosiła, że rozstaje się z trenerem Tomaszem Wiktorowskim. Przez 3 lata pod okiem Wiktorowskiego Świątek wygrała 19 turniejów WTA, w tym 4 wielkoszlemowe, a podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu wywalczyła brązowy medal. Była reprezentantka Polski Katarzyna Strączy uważa, że nowym trenerem powinien być ktoś z dużym doświadczeniem. Dużo jest byłych zawodników, którzy też mają doświadczenie, jak rozgrywać mecze, co idzie może pomóc, na przykład Dziokowicz bierze, żeby brał Iwańsewicza, czy Borysa Beckera, czy inni Agassiego, więc mi się wydaje, że też przydałaby się też taka osoba, która by podpowiedziała w różnych sytuacjach Idze, nie tylko techniczno-taktycznych, ale też powinien być takim mentorem, na przykład zawodnicy dużo widzą, byli zawodnicy, też umiejętności rozwiną. Iga Świątek swój ostatni mecz rozegrała blisko miesiąc temu, przegrywając w ćwierćfinale US Open. Później przyznała, że z powodów osobistych nie wystartuje m.in. w turnieju w Pekinie. Dziś także zrezygnowała ze startu w Wuhan. Kibice piłki nożnej w Polsce będą mieli okazję zobaczyć na Stadionie Narodowym jednego z najpopularniejszych piłkarzy w historii. W kadrze Portugalii na mecze Ligi Narodów z Polską 12 października w Warszawie i Szkocją 3 dni później w Glasgow zagra Cristiano Ronaldo. Listę powołanych ogłosił selekcjoner Roberto Martinez. W 2 pierwszych meczach Portugalia pokonała po 2-1 Chorwację i Szkocję i prowadzi w grupie pierwszej najwyższej dywizji. Rusza sezon koszykarskiej ekstraklasy. W pierwszym meczu Górnik Wałbrzych zagra z Kingiem Szczecin. Górnik wraca do ekstraklasy po 15 latach przerwy, a szczecinianie w poprzednich rozgrywkach zajęli drugie miejsce. Skrzydłowy Kinga Mateusz Kostrzewski nie ukrywa mistrzowskich aspiracji i liczy na przełamanie po niedawnych porażkach w Superpucharze Polski i Lidze Mistrzów. My na pewno będziemy pokazać się, chcieli z jak najlepszej strony. Musimy odbić się po tych 2 porażkach. Musimy zagrać po prostu tak, jak potrafimy, tak jak chcemy, po prostu agresywnie w ataku i bardzo fizycznie w obronie, więc myślę, że to będą takie nasze atuty. Ja sobie stawiam takie cele, żeby grać o najwyższe cele, czyli o mistrzostwo, więc tu jest też taki cel postawiony jasno. My jesteśmy silną drużyną, która po prostu jest w stanie to zrobić w tym sezonie. Początek meczu o 17:30, 2 godziny później Zastal Zielona Góra podejmie Anwil Włocławek. Sponsorem audycji był Orlen. A dziś w kraju jest pochmurno, tylko na północy trochę przejaśnień było. Opady deszczu miejscami, wysoko w górach nawet deszczu ze śniegiem, o tym trzeba pamiętać. Rano na wschodzie były zamglenia i one mogą się powtórzyć także następnej nocy. Temperatura od 8-10 stopni na południu do 11-15 stopni na pozostałym obszarze. Chłodniej jest oczywiście na Podhalu i w Sudetach 6-7 stopni. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zaczynamy drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Za chwilę będziemy rozmawiać o kilometrówkach, ale w tej godzinie także będziemy mówić o ćwiczeniach rezerwistów. Proszę się szykować. Wszyscy, na przykład 50-latkowie, w tym i ja niestety na to wygląda. Pamiętają Państwo wideo do tej piosenki Domino Dancing Pet Shop Boys? Była taka modelka Donna Botman. Chyba wszyscy zwrócili na nią uwagę. 88 rok. I don't know why, I don't know how. Thought I loved you, but I'm not sure now. Seen you look at strangers too many times. The love you want is of a different. Remember when we felt the sun, a love like paradise, how has it been? Threats of distant thunder, the sky was red, and when you walked you always turned every head. Oh, baby, watch them all. Domino dancing. Oh, baby, watch when we fought, I was to blame. Now I know you play a different game. I've watched you dance with danger, still wanting more. Add another number to the score. Oh, baby. Watch them all fall down. Oh, baby. Domino dancing. Oh, baby. Watch them all fall down. Oh, baby. Domino dancing. When you look around, you wonder, do you play to win? Or are you just a bad loser? Jeszcze niedawno kilometrówki bardzo rozgrzewały nasze społeczeństwo z wiadomych powodów. Państwo na pewno pamiętają, ale teraz chyba nieco inaczej o tych kilometrówkach będzie rozmawiał Bartosz Bielecki ze swoim gościem. Dzień dobry, a ze mną jest, no nie fizycznie w studiu, ale ze mną na łączach jest Radosław Karbowski, twórca serwisu Skrót Polityczny, zajmujący się właśnie kwestiami politycznymi. Dzień dobry, panie Radosławie. Dzień dobry. 49 224 608 zł i 29 groszy. No to dla ułatwienia dodam, to jest w zaokrągleniu niecałe 50 milionów złotych. Tyle według pańskich obliczeń wydaliśmy w poprzedniej kadencji na poselskie kilometrówki. Pisze pan też, że w zasadzie bez żadnej kontroli, to jeszcze jedna statystyka, 196 posłów deklarowało, że przejeżdżało średnio ponad 100 kilometrów dziennie, wliczając w to święta i wszystkie weekendy. Z czego co się zorientowałem, też musiał pan zajrzeć do 1800 sprawozdań, żeby to ustalić. Chciałbym się skupić na tych słowach bez żadnej kontroli. To naprawdę jest tak, że żaden paragon, żadna faktura, żadne sprawdzenie licznika nie jest potrzebne, tylko poseł po prostu deklaruje i dostaje te pieniądze? Tak, jest dokładnie tak, jak pan powiedział. Posłowie nie muszą mówić skąd, dokąd, w jakim celu jeździli, ile kilometrów tej danej podróży przejechali. Nie muszą też dostarczać faktur ani paragonów. Po prostu deklarują, ile kilometrów przejechali i za każdy taki kilometr otrzymują złoty 15. Ta stawka wzrosła w 2023 roku i ona jest obowiązuje do teraz. No i są limity oczywiście, 3,5 tysiąca kilometrów miesięcznie, czyli 42 tysiące kilometrów rocznie. Co ciekawe, nie trzeba mieć nawet samochodu, bo Sejm przewiduje jazdę samochodem własnym lub innym. No właśnie, też nawet informacja z ostatnich godzin, można powiedzieć, poseł PiS Rafał Bochenek w poprzedniej kadencji otrzymał od Kancelarii Sejmu ponad 40 tysięcy złotych właśnie za kilometrówki, mimo że samochodu nie posiada i twierdzi, że poruszał się samochodem rodziców. No nie brzmi to zbyt przejrzyście. Niestety. I teraz sobie proszę wyobrazić, że mamy tę sprawę dość głośną Ryszarda Czarneckiego, europosła, na którym cały czas ciążą zarzuty o wyłudzanie kilometrówek z Parlamentu Europejskiego. No i u nas taka historia raczej się nie wydarzy, bo Kancelaria Sejmu nie prowadzi żadnych statystyk. Ryszard Czarnecki ma teraz kłopoty, bo Parlament Europejski takie statystyki ma. Kancelaria Sejmu ich nie ma. Rozumiem, że Kancelaria Sejmu nie sprawdza nawet, czy dany poseł posiada prawo jazdy. Tego nie wiem, natomiast wydaje mi się, że nie. To wróćmy może do danych, czy w przypadku któregoś posła lub którejś posłanki ta kilometrówka jest szczególnie zaskakująca. Przypomnę, że rozmawiamy o poprzedniej kadencji Sejmu i czy któreś ugrupowanie polityczne szczególnie upodobało sobie podróże małe i duże? To znaczy tak, jeśli chodzi jeszcze o poprzednią kadencję, to tutaj warto zwrócić uwagę, że była pandemia. 2020 rok, marzec, pamiętamy wszyscy, że zostaliśmy zamknięci w domach. Sejm również obradował zdalnie, no i mimo to niektórzy posłowie, tak jak pan już wcześniej wspominał, jeździli ponad 100 km dziennie średnio. Byli oczywiście tacy, którzy wybijali się ponad to. Było dwóch posłów, którzy, mówiąc kolokwialnie, wyczerpało dostępne limity, czyli każdego miesiąca, miesiąc w miesiąc jeździli 3,5 tysiąca kilometrów. Byli to Jacek Protas z Koalicji Obywatelskiej i Marek Rutka z Lewicy wówczas. Natomiast jest wielu posłów, którzy byli bardzo blisko tej granicy. Więc też nie chciałbym, żeby się wszystko skupiało na tych dwóch panach, bo byli też chociażby posłowie, którzy przejeżdżali powyżej 170 tysięcy kilometrów. Ten limit górny to było 171,5, więc bardzo blisko tej granicy byli. No i była to chociażby Małgorzata Chmiel, Tomasz Trela, Paweł Rychlik czy Marek Hok. Natomiast jeśli chodzi o jakąś taką średnią liczbę przejechanych kilometrów w rozbiciu na kluby, to tutaj pierwsze miejsce zajmuje Koalicja Polska, czyli to jest PSL wtedy. Drugie miejsce Koalicja Obywatelska, trzecie Lewica, czwarte Prawo i Sprawiedliwość i na końcu Konfederacja. A proszę mi powiedzieć, bo pisał też pan na swoim profilu, że posiada pan taką wiedzę, takie informacje, że ta kwestia poselskich kilometrówek może się niedługo zmienić. Może pan powiedzieć coś więcej? Dostałem takie zapewnienie, że ktoś na tę sprawę spojrzy, nie będę mówił może od kogo, natomiast wiem, że coś się dzieje. Ja już 12 września zresztą wysyłałem do Biura Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu pytanie w tej sprawie, czy coś się może zmienić, czy ktoś planuje to ucywilizować, ale niestety do tej pory żadnej odpowiedzi nie uzyskałem. Zaczepiałem też, tak mówiąc wprost, posłów na X-ie, starym Twitterze, ale panuje taka wielka zmowa milczenia, ponadpartyjna zgoda, mam wrażenie, jak w żadnej innej sprawie. A jak według pana ten system mógłby się zmienić? Czy właśnie powinniśmy wprowadzić jakiś lepszy system weryfikacji? Czy może jakoś systemowo spróbować rozwiązać ten problem? No bo faktycznie widzimy, że można tak naprawdę zadeklarować, co się chce i żadnych konsekwencji z tego tytułu nie ma. Zgadza się. No takim rozwiązaniem minimum, wydaje mi się, powinno być to, żeby poseł miał obowiązek dostarczyć faktycznie te paragony czy faktury. To wydaje mi się taki minimum, nie wiem, spisywanie liczników. Trudno mi tutaj powiedzieć, ja nie chcę czegokolwiek narzucać. Wydaje mi się, że są w kancelarii Sejmu osoby, które wiedziałyby lepiej. Można też sprawdzić, jak to wygląda chociażby w innych parlamentach, w innych krajach, czy nawet w Parlamencie Europejskim. Panie Radosławie, bardzo panu dziękuję za tę rozmowę. Państwu życzę bezpiecznej podróży. No, raczej państwo nie mogą liczyć na zwrot kilometrówki za tą podróż, ale mam nadzieję, że przynajmniej w dobrym humorze dojadą państwo do domu. Był z nami Radosław Karbowski, twórca serwisu Skrót Polityczny. Dziękuję jeszcze raz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. To bardzo ciekawa rozmowa. Bartosz Bielecki, mam wrażenie, że hulaj dusza, piekła nie ma. Wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Jeśli zapytasz, co daje mi szczęście, to ci odpowiem, że spokój. Przyklejam ciało do ziemi, bo tam moje miejsce, gdzie prawdę mam zawsze przy boku. A prawdy jest mało, ukrywa się w tłumie, gdy tyle tu do mnie uśmiecha się szczerze. Od fałszu odróżniać prawdy nie umiem, więc ufam i zawsze zostaję frajerem. Lecz coraz częściej czuję, że wszystko w sobie lubię. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Poproszę więcej siebie. Chcę więcej siebie. Więcej siebie. Siebie. Rozmowa o kilometrówkach była przeciekawa, ale teraz proszę posłuchać, co się dzieje 14 i 21 października. To są dwa z wielu terminów, w jakich odbędą się w najbliższym czasie szkolenia wojskowe dla rezerwistów. Na kilka lub nawet kilkanaście dni w kamasze pójdą także 50 czy 60-latkowie po to, by przypomnieć sobie wojskowe rzemiosło. Z czym muszą się liczyć? O tym Kuba Witkowski. Ja żołnierz Wojska Polskiego przysięgam! To sierpniowa przysięga żołnierzy, którzy odbyli szkolenie w ramach tak zwanego programu Wakacje z Wojskiem w Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie. Było to takie dosyć intensywne szkolenie na bardzo, uważam, wysokim poziomie. Największym wyzwaniem była dyscyplina. Uczyli się strzelania, obsługi broni. Kapitan Karolina Kulpa z Ośrodka Szkolenia Podstawowego w tym centrum. Wypowiedź dla Polskiego Radia Koszalin. Uczyli się czołgania, zachowania na polu walki, ale też ratownictwa medycznego i łączności, żeby wiedzieć, jak się zachować na polu walki. Ci żołnierze poszli w kamasze, bo chcieli, ale równocześnie trwa szkolenie rezerwistów, nawet w wieku, powiedzmy, blisko emerytalnym. W ramach odbywania ćwiczeń wojskowych mogą być powołane osoby, które mają już uregulowany stosunek do służby wojskowej. Pułkownik Tomasz Wadowski, szef oddziału szkolenia rezerw osobowych w Centralnym Wojskowym Centrum Rekrutacji. Nie ukończyły 60 roku życia, a w przypadku osób posiadających stopień podoficerski lub oficerski nawet 63 roku życia. Puść, popuszczaj. To oznacza, że prędzej czy później list polecony z wezwaniem na szkolenie dostanie też starszy szeregowy w spoczynku Grzegorz Petka, a dziś pracownik kolei. Karty mobilizacyjnej akurat nie mam i jak najbardziej sobie wyobrażam, a nawet szczerze mówiąc chętnie bym wziął udział pomimo mojego, no może jeszcze nie podeszłego wieku, bo mam 52 lata, ale szczerze mówiąc bardzo chętnie bym w czymś takim wziął udział i pewne rzeczy sobie przypomniał. Warunki poligonowe są takie, jakbyśmy walczyli w otwartym polu. Stwierdza Bartek Kuciński, rezerwista Wojsk Obrony Terytorialnej. Czyli generalnie lasy, bagna i wszelkie nierówności terenu, które są napotkane, no mają inscenizować po prostu takie realne warunki, które mogłyby wystąpić w takich działaniach. Oczywiście zanim rezerwista zostanie wysłany do okopu, każdy musi przejść szkolenie etapami. Jeżeli to jest pierwszy raz, to jest takie szkolenie zapoznawcze, podstawowe, gdzie takie podstawowe umiejętności i nawyki są wdrażane podczas tego szkolenia, aby ta osoba jak najszybciej była w stanie przyswoić rzemiosło wojskowe. Nie ma żadnej taryfy ulgowej. Wiadomo, że służby zawodowe, które na co dzień są w wojsku, troszeczkę z przymrużeniem oka traktują takich rezerwistów. Natomiast przełożeni nie traktują tego w ten sposób i wysyłają wszystkich na głęboką wodę. I nie ma czy rezerwista, czy żołnierz zawodowy. Słynne ćwiczenia, które się odbywają w Polsce cyklicznie, czy to Anaconda, czy Dragon, no również mają na celu zgrywanie pododdziałów i oddziałów. Często jest tak, bo miałem okazję współpracować z mechanizowanymi oddziałami, że połowa załogi jest zawodowa, a połowa załogi jest rezerwistów. Ma to też swoje zalety. Siłą rzeczy te relacje się nawiązują i one się potem z czasem przekładają, że ci ludzie po prostu utrzymują ze sobą kontakt, nie tylko ze względów na to, że wojsko, no ale po prostu są ludzie z różnych branż, są ludzie o wspólnych zainteresowaniach, zupełnie rozbieżnych i czasami w życiu prywatnym to się naprawdę przydaje i sprawdza. Wojsko o konieczności odbycia szkolenia zawiadamia listami poleconymi, zazwyczaj z kilkutygodniowym wyprzedzeniem. Na czas skoszarowania rezerwista od swojego pracodawcy dostaje bezpłatny urlop, a ten może ubiegać się o rekompensatę za nieobecność pracownika. Sam szkolący się też może liczyć na zwrot utraconych zarobków. Nie ma jednak opcji, by ze szkolenia zrezygnować. To obowiązek wynikający z konstytucji. Wypatrujcie panowie listonosza, ale pamiętajcie, że za mundurem panny sznurem. Czy to jest pociecha? Apologies down, paying £300 and take a class in it. I wanna bite the phone, I wanna leave the town, I wanna

Instytut Kultury. Potrzebuję czegoś dobrego na zatoki. Proszę, Renopuren Zatoki Hot. Zawiera składniki wpływające na zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Tymianek. I wspierające odporność. Czarny bez, witamina C i cynk. Suplement diety Renopuren. Teraz również bez cukru. Aflofarm. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Marian? No? A czemu sobie robisz zdjęcie z kodem rabatowym Media Expert? Barbara, bo z kodem rabatowym zawsze się korzystnie wychodzi. Do poniedziałku w Media Expert. Weekend kodów rabatowych. Żegnamy reklamy. W Trójce minęła już 17.30. Radionawigator Trójki, Jakub Domaracki. Poważnie zakorkowane są trasy mazowieckie, m.in. S8 w Warszawie, zarówno pomiędzy Bemowem i węzłem Łabiszyńska w kierunku Białegostoku, jak i w przeciwną stronę na wysokości mostu Grotoroweckiego. A dużo cierpliwości przyda się także na trasie S17 przed Kołbielą w kierunku Lublina. Tam z kolei na kilometrze 19 auto ciężarowe wjechało do rowu i zablokowany jest jeden pas. Całkowicie zablokowana w obu kierunkach jest droga krajowa numer 19 pomiędzy Lublinem i Lubartowem, gdzie w pobliżu miejscowości Wandzin doszło do wypadku dwóch ciężarówek. Policja wyznaczyła objazd trasami lokalnymi. Zdecydowanie wolniej jedzie się na Pomorzu, m.in. na obwodnicy Trójmiasta, pomiędzy węzłami Gdańsk-Lipce i Gdańsk-Południe w stronę Gdyni. Podobnie jest w pobliżu Rusocina, zarówno na obwodnicy Trójmiejskiej, jak i na autostradzie A1. A teraz skrót serwisu Romuald Wójcik. 8 zarzutów, w tym 7 dotyczących oszustwa i 1 przywłaszczenia mienia przedstawiono byłemu posłowi Januszowi Palikotowi. Zarzuty usłyszeli też jego współpracownicy Przemysław B. i Zbigniew B. Wobec Palikota śledczy wnioskują o areszt. Mężczyźni zostali zatrzymani wczoraj w Lublinie i Biłgoraju i przewiezieni do prokuratury we Wrocławiu, gdzie usłyszeli zarzuty. Przesłuchania rozpoczęły się wczoraj wieczorem, a zakończyły dziś późnym popołudniem. Ponad 500 000 osób podpisało się pod obywatelskim projektem ustawy Stop łańcuchom. Dokument jest już w Sejmie. Zakłada przede wszystkim zakaz trzymania psów na łańcuchach i większe kary za znęcanie się nad zwierzętami. Obecnie obowiązująca ustawa jest z 1997 roku, mówi Agnieszka Gruszczyńska ze Stowarzyszenia Prawnicy na Rzecz Zwierząt. Ewidentnie wiele się zmieniło przez te 25 lat i jednak potrzebujemy tych zmian. To znaczy jakby wydaje się, że te zmiany w społeczeństwie, w naszych normach zwyczajowych nastąpiły trochę szybciej niż jeżeli chodzi o prawo. I teraz to prawo powinno za tym nadążyć. Projekt przewiduje m.in. obowiązkowe chipowanie zwierząt, ograniczenie działania pseudohodowli i zakaz używania fajerwerków. Dziś Światowy Dzień Zwierząt. W Danii z początkiem października sprzedaż alkoholu, wyrobów tytoniowych i nikotynowych przez internet możliwa jest tylko po elektronicznej weryfikacji wieku kupującego. Ma to ograniczyć dostęp młodzieży do używek. Sprzedawcy mają obowiązek potwierdzenia tożsamości przed transakcją poprzez elektroniczny dowód osobisty albo formularz z danymi z dokumentu tożsamości. Kolejny serwis Trójce o 18. Pogoda, jaka jest, Państwo widzą, ale na pewno jest już poniekąd jesień. Kalendarzowa na pewno, liście już żółkną, ale w przyszłym tygodniu ma być jeszcze ponad 20 stopni. Dziś temperatura to maksymalnie 15 stopni i to nie w całym kraju. Na szczęście nie wieje mocno, wiatr jest słaby i umiarkowany, nad morzem umiarkowany i dość silny, porywisty, północno-wschodni. W szczytowych partiach Sudetów wieje z prędkością do 85 km na godzinę. Za 27 minut godzina 18. Program Trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Curling lips, fingertips, daylight dips. I saw it all in the black field. Splinter cracks, summer tracks, paperbacks. We found them all in the black field. In the shade, whistle blades, singing fades. In the black field, she wants to stay and talk all day, yeah. walking tracks, face facts, fade to black in the black field. She wants to stay and talk all day. So zespół Blackfield w programie trzecim Polskiego Radia, a państwa poruszyła sprawa kilometrówek. No właśnie, gdy słuchałem tego fragmentu o tych kilometrówkach naszych kochanych polityków, troszeczkę mi podniosło ciśnienie, powiem szczerze. Bo tylko przypomnę, że jak wprowadzono Nowy Ład i ustalano tak zwaną klasą średnią, to na początku była ta klasa określona jako 11 141 zł zarabiająca w miesiącu, a potem dziwnym trafem została podwyższona do wysokości diety poselskiej 12 480. Także niech politycy naprawdę wiedzą, że część ludzi wie, co robią i może to się kiedyś źle odbić, bo naprawdę kiedyś nikt nie będzie głosował na nikogo. Dziękuję. Nikt na nikogo i nie będzie niczego, ale przyznają państwo, że nasi słuchacze są bardzo zorientowani w różnych tematach. Oczywiście Iga Świątek jest dziś tematem numer jeden w Polsce. Cud nad Wisłą się stał i mamy taką dziewczynę, jaką mamy, no właśnie teraz też kobiety tym dziewczynami jest. Jest naprawdę wspaniała, najlepsza i tak dalej, i tak dalej. I zachowuje się jak normalny, zdrowy człowiek, czyli nie wszystko jest kurde jak w maszynie zaprogramowanej przez najnowszą kurde technologię. Jest normalnym człowiekiem i są z góry upadki, no, czyli tam jakiś czas będzie znowu super hiper. A my będziemy znowu mieli o czym gadać, a nie tylko martwić się. Trzymajcie się miłego popołudnia. W tym miejscu chciałbym zaapelować do wszystkich kibiców, dziennikarzy o cierpliwość, bo prawdopodobnie na początku może mieć Iga trochę trudniej i wszyscy będą narzekać, krytykować i tak dalej, natomiast dajmy jej czas, ona jest bardzo młoda, ona jeszcze zdąży wygrać wiele turniejów. Dajmy jej naprawdę kredyt zaufania. Dziękuję. Będziemy cierpliwi, ale przyznają państwo, że Polacy są dobrzy w krytyce, prawda? Już za chwilę Puls Trójki. Mam wrażenie, że nieco inny niż zazwyczaj. 19 minut do godziny 18. Teraz będzie rozmowa o zagrożeniu wojną. Zdecydowanie taki będzie temat tej rozmowy. Puls Trójki. W studiu Monika Suszek. Dzień dobry. Dzień dobry. Zbliżamy się do rocznicy, która wstrząsnęła całym Bliskim Wschodem. W poniedziałek minie rok od serii ataków terrorystycznych dokonanych przez Hamas, a w tym tygodniu świat obiegła informacja o rozpoczęciu izraelskiej operacji wojskowej na Liban. Izrael prowadzi wojnę prawie na 7 frontach, a jak się żyje w kraju pogrążonym permanentnym zagrożeniem? To pytanie kieruję do moich gości. A są z nami była ambasador RP w Izraelu, Agnieszka Magdziak-Miszewska. Dzień dobry. Dzień dobry, wieczór. I łączymy się również z Izraelem, gdzie jest Włodek Rubin, były żołnierz, aktywista izraelskiej Polonii. Dzień dobry. Dzień dobry, dobry wieczór też. Czy można się w ogóle przyzwyczaić do ciągłego napięcia, terroru, wojny, tej niepewności? To pytanie najpierw skieruję do Włodka Rubina. Powiedz, jak wyglądał ten ostatni rok? On był znaczący dla całego regionu, ale też znaczący dla was, dla mieszkańców. Tak, oczywiście. To był rok, jakiego nigdy nie było od czasów istnienia Izraela. Zostaliśmy napadnięci. Wiadomo, co było 7 października zeszłego roku. Dużo ludzi zginęło. Cywilów, nie mówię o żołnierzach, 1200 cywilów w jednym dniu. Zostało zamordowanych, wtargnęli do kibuców przy granicy z Gazą. Najgorsze jest to, że może nie najgorsze, tak, ale może śmieszne, bo w tych kibucach żyli ludzie, którzy byli pozytywnie w stosunku do zrobienia pokoju z mieszkańcami Gazu, pomagali im przyjeżdżać do szpitala w Izraelu i tego. To znaczy ludzie, którzy nigdy nie byli przeciwko, nie byli za wojną, nie byli przeciw Gazie, próbowali jak najbardziej kontynuować wspólne życie, można powiedzieć. Ale czy od 7 października dla was jako Izraelczyków, dla mieszkańców, no jest to ogromna trauma społeczna. Jak to oddziałuje na wasze emocje, na wasze rozmowy na co dzień? Trauma istnieje cały czas, znaczy od tego dnia bardzo. To jest prawda, nigdy tak nie było, jak powiedziałem. Ogólnie byliśmy przyzwyczajeni na wysyłanie rakiet do Izraela przez całe nasze istnienie. Cały czas jesteśmy zagrożeni przez kogoś z sąsiadów. Także byliśmy przyzwyczajeni, ale nie byliśmy przyzwyczajeni do takiego zdarzenia, jak było właśnie rok temu. Także trauma jest ogromna do dzisiaj. Każdy to znosi inaczej. Nie ma nikogo w Izraelu, kto by nie znał kogoś, kto został zabity, zamordowany. Po prostu to uderzyło w cały Izrael. Okay? Także trauma istnieje i będzie istnieć bardzo długo, co nie znaczy, że nie żyjemy normalnym życiem codziennym i zależy też, gdzie się mieszka w Izraelu. Wszystko funkcjonuje, wszystko gra pod tym względem, ale trauma jest, tak. Włodek Rubin powiedział o takiej kwestii przyzwyczajenia się, no mając tutaj na myśli to, co wydarzyło się 7 października. Pani ambasador, ma pani również kontakt ze swoimi znajomymi z Izraela. Jak oni komentują obecną sytuację? Mam na myśli również ten tydzień, ostatni tydzień, bardzo gorący i tą eskalację Izrael-Liban. No, ja po pierwsze chciałam powiedzieć, że przyjechałam do Izraela tuż przed II wojną libańską. I oczywiście byłam też świadkiem w Galilei spadających rakiet, ale ta sytuacja była zupełnie inna. Tak, przede wszystkim, znaczy chyba najdalsza rakieta, która uderzyła w środkowy Izrael, to była Hadera. Akurat wtedy tam przejeżdżałam, więc byłam tego świadkiem. Ale to, co dzieje się w tej chwili, jest moim zdaniem, i zresztą tak jak pan powiedział, jest sytuacją absolutnie niespotykaną w dziejach Izraela. Izrael toczył wiele wojen, tak, ale nigdy nie było takiej sytuacji, żeby wojna trwała już rok. Nigdy nie było takiej sytuacji, to jest chyba pierwszy raz, przepraszam, że użyję wielkiego słowa, od Holokaustu, kiedy jednocześnie tak wielu żydowskich mieszkańców Izraela zostało porwanych, zamordowanych. To musi być straszliwa trauma. Mam takich znajomych, mam taką bliską przyjaciółkę, Jaeli, która pracuje w kibucu bohaterów getta, Lohameicha Getaot, i która w muzeum, i która mieszka niemal pod samą granicą libańską, i zarówno w muzeum, jak i w domu praktycznie ze schronu nie wychodzi. Tak, i to jest dodatkowa trauma, ale w tym wszystkim jest też nieprawdopodobny duch Izraelczyków. Otóż moja ostatnia rozmowa z Jaeli dotyczyła poszukiwania grantów na projekt badawczy dotyczący niemieckich lekarzy pracujących w obozach koncentracyjnych i zagłady. I jakby rzeczywiście tak, życie toczy się dalej, mimo że w cieniu dramatycznej traumy. Włodku, jak wyglądał ten tydzień tak z perspektywy ciebie jako mieszkańca? Atak Izraela na Liban, on nie był niespodziewany i tutaj z 1 na 2 października Iran dokonał ataku na Izrael. Ponad 200 rakiet balistycznych uderzyło. Co robili wtedy mieszkańcy? Co ty robiłeś? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Czy boicie się tej permanentnej wojny, tego zagrożenia? Słuchaj, powiem ci prawdę, nie boimy się. Polegamy na wojsku, na kopułę, którą mamy, i nie tylko kopułę, bo jest 4 różnych rodzajów takich jak kopuła. Zależy jaka rakieta, jaki pocisk, czy coś takiego. I ogólnie nie boimy się, ale co najgorzej nas uderza, to właśnie ta trauma z dnia, rok temu. Dodam do tego, że mówisz, że zaatakowaliśmy Liban, teraz weszli do Libanu. Chciałem tylko przypomnieć, że 7 października zeszłego roku Hamas wyrwał się do Izraela, przekroczył granicę. Następnego dnia już Izrael w ogóle jeszcze nie reagował na to. I następnego dnia, to znaczy 8 października, z Libanu zaczęły lecieć już rakiety na Izrael. I od tego dnia codziennie jest Izrael ostrzeliwany z Libanu. Oczywiście Izrael ostrzeliwa z powrotem, ale kilka dni temu, to znaczy w tym tygodniu, w końcu Izrael postanowił, że nie może być tak dalej. Około 100 tysięcy ludzi musiało opuścić północny Izrael, zostawić domy, które część z nich jest zburzona obecnie. Zostawić domy, zostawić pracę. Rząd Izraela musiał dbać o to, żeby mieli gdzie zamieszkać, przeważnie w hotelach czy w kibucach w centrum Izraela. No i w końcu ta słomka, czy jak to się mówi, się złamała i Izrael postanowił, że nie może więcej czekać, znaczy ostrzeliwać Libanu, Liban nas i tak dalej. Musieli wkroczyć do południowego Libanu. Na razie tylko jakieś do 5 kilometrów, żeby zniszczyć wszystkie bunkry. Są zdjęcia w ogóle, jak oni się przygotowywali do napadu takiego samego jak Hamas. Są tam też tunele, pełno broni, którą armię jakiegoś kraju, większego kraju można by było zaopatrzyć. No i teraz później zaczęli, w tym samym czasie to zaczęli likwidować wszystkich dowódców Hizbala, to znaczy z Libanu. Likwidowali też Nasrallę. I teraz już drugi raz, to nie był pierwszy raz, że Iran posłał rakiety na Izrael już drugi raz, okej? I no i teraz wszyscy czekają na odwet Izraela, na Iran, który może po prostu powiększyć konflikt i doprowadzić naprawdę do prawdziwej wojny. No właśnie, bo to, co mówisz, to tylko mi przynosi na myśl takie pytanie, czy społeczeństwo nie jest zmęczone tą eskalacją? Tutaj prowadzicie działania, Izrael prowadzi działania wojenne prawie na 7 frontach. Czy społeczeństwo nie mówi, czasami chcemy odpocząć, bo ten rok był ciężki dla nas? Czy nie boją się? Czy te alarmy? Nie. Mhm. Nie. Powiem, że prawie cała publiczność nawet naciskała na rząd, żeby zrobić z tym, nie przerwać, nie dyskutować, tylko po prostu zrobić porządek z tym wszystkim raz na zawsze. To nikt prawie nie wierzy, że to się skończy, tak? Ale jak widać, w Libanie są duże straty po tamtej stronie. Cała ta dzielnica, gdzie Hezbollah w południowym Bejrucie mieszkali, to już jest prawie zniszczona i tak będzie trwało cały czas. Słucham? Tak, tak, pani ambasador. Dania. Ja mówię tylko, że ta dzielnica się nazywa Dania. A, tak. Okej. Okay. Izrael się stara, nie tylko stara, nie bombarduje żadnych chrześcijańskich dzielnic, czy wiosek, czy miasteczek, tylko miejsca związane z tą organizacją terrorystyczną, czy ludzi związanych z tą organizacją. Mówię jeszcze raz, nie boimy się, czekamy, jak to wszystko się rozwiąże, ale nie ma tu strachu. Panie ambasador, te scenariusze na przyszłość, no jest taka wersja optymistyczna, ograniczona kampania i wycofanie się IDF pod własną granicę, choć siły przy niej są rozmieszczone i chyba sugerują, że ta operacja będzie miała ten brutalny jednak charakter, a ta pesymistyczna, no to rozlanie się konfliktu na cały Bliski Wschód. Czy można coś przewidywać? Tak, po pierwsze chciałam powiedzieć tyle, że użyła pani słowa brutalna. Moim zdaniem jest to po prostu konieczność. Jest to naprawdę konieczność. Poza tym chcę przypomnieć, że rozejm w 2006 roku, przy okazji rozejmu pojawiła się rezolucja Organizacji Narodów Zjednoczonych, które zresztą mają tutaj dużo na sumieniu, ale pojawiła się taka rezolucja zobowiązująca Hezbollah do, że tak powiem, wycofania się na północny brzeg rzeki Litani. Tak, po to, żeby stworzyć strefę buforową. Podobne zobowiązanie miał przyjąć Izrael i Izrael się wycofał tam do takich granic, które rezolucja ONZ-u wskazywała. Już niestety miejsce na granicy zajęły wojska ONZ-u, tak zwane UNIFIL. Hezbollah się nie wycofał, wręcz przeciwnie, budował całą infrastrukturę przy granicy z Izraelem, więc to jest pierwsza rzecz. Tak, i tutaj druga rzecz, niestety będzie Iran. To już dosłownie Iran. Ostatnie słowo, pani ambasador. Tak, ja chciałam tylko powiedzieć, że tak naprawdę Iran nie jest zainteresowany pełnoskalową wojną. Ten gest z 200 rakietami to było raczej takie powiedzenie, no zabiliście nas, ale my musimy coś powiedzieć. Też musimy pamiętać tutaj o ofiarach w południowym Libanie 23 września, kiedy Izrael ostrzegał ludność cywilną, też wystrzelił tam ponad 1300 bomb, a zginęło ponad 1800 osób. O tych ofiarach wszystkich też musimy pamiętać, bo niestety wojna nie przynosi żadnych zwycięstw. Bardzo dziękuję państwu. Agnieszka Magdziak-Miszewska była ambasador RP w Izraelu, była naszym gościem. Dziękuję bardzo, pani ambasador. Dziękuję. Oraz Włodek Rubin, były żołnierz i aktywista izraelskiej Polonii. Dziękuję również. Nie jestem aktywistą, ale w porządku, niech będzie, znają mnie tu, tak, dobra, fajnie. A żołnierzem są wszyscy, także żołnierz też nie pasuje, bo to nie jest nic specjalnego. Jeśli już dodać, to byłem oficerem w ogóle, a nie żołnierzem zwykłym, ale to też nieważne. Dziękuję. Dziękuję bardzo również. Dziękuję, Monika Suszek rozmawiała z gośćmi. Jest 5 minut do 18. Down a